Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πρέπει να σας πω ότι από το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Λονδίνο, πέραν των ευχάριστων που μας προέκυψαν από τη συνάντησή του με τον Κάριολο, και μόνο η συνάντηση είναι το κάτι της το ευχάριστο, υπάρχει και κάτι ακόμα πιο ευχάριστο, είναι η δήλωση η οποία έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι δεν υπάρχει σκέψη, δεν υπάρχει περίπτωση, αποκλείστε το, να υπάρξει έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Οι καημένες μας οι τράπεζες, που έλεγε και ο Μακαρίτης Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει λοιπόν, δεν θα υπάρξει έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών, το δήλωσε από το Λονδίνο ο κύριος Μητσοτάκης, και πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι πολύ λογικό, γιατί καλοί μου άνθρωποι, τι είναι οι τραπεζίτες? Τι είναι οι τραπεζίτες? Είμαι τράπεζα εγώ, που έλεγε και ο Τσαγανέας. Τι είναι οι τραπεζίτες? Είναι μισθωτοί, είναι βιοπαλαιστές, είναι τίποτα παλιοσυνταξιούχοι για να τους φορτώνουμε φόρους με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και με τροπολογίες της νύχτας? Προσέξτε τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία 9 μήνου που ανακοίνωσαν πρόσφατα τα συστημικά μας ιδρύματα, οι τράπεζες μας έχουν, η μία έχει οργανικά κέρδη, λέει, 464 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ενισχυμένα κατά 41%. Η δε διοίκηση της τραπέζης κάνει λόγο για ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα πέραν κάθε προσδοκιών. Η άλλη τραπεζά μας, συστημική και αυτή, είδε τα βασικά λειτουργικά της κέρδη να εκτοξεύονται κατά 66%, το όλων 592 εκατομμύρια ευρώ. Η τρίτη είδε τα δικά της κέρδη σε ό,τι αφορά τα βασικά έσοδα από τραπεζικές εργασίες στα 432 εκατομμύρια ευρώ. Και η τέταρτη άγγιξε τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε βασικά οργανικά έσοδα, όπως τα λένε, ενισχυμένα κατά 15,3% σε ετήσια βάση. Για να ξέρετε τώρα πόθεν έρχονται αυτά τα κέρδη, θα πάρουμε έναν τομέα μόνο. Θα πάρουμε τις προμήθειες. Τι είναι η προμήθεια? Η προμήθεια είναι τα κλεψιμέικα, όταν πάνε να πληρώνεις λογαριασμό ρεύματος, ας πούμε, που σου κοτσάρουν πάνω 0,30, 0,40, 0,50, 0 ό,τι γουστάρουν, εν πάση περιπτώσει, ή πάνε να κάνεις οποιαδήποτε πληρωμή ηλεκτρονική. Στο πλαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής τεχνολογικής επανάστασης, για να κάνεις ένα πάτημα του κουμπιού, πρέπει να το πληρώσεις αυτό. Έτσι λοιπόν, η μία λοιπόν από προμήθειες είχε έσοδα 395 εκατομμύρια, η άλλη είχε 259, η τρίτη είχε 298 και η τέταρτη είχε 366 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά μόνο από προμήθειες. Το όλον 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια. Τα αλματώδη αυτά κέρδη, ξέρετε, παρουσιάζονται και από την Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που δημοσιεύτηκε τις προηγούμενες μέρες. Όπως αναφέρεται λοιπόν στην συγκεκριμένη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, το πρώτο εξάμηνο, λέει, του έτους, οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε ό,τι αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2022, τα λειτουργικά έσοδα των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκαν κατά 18,7% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021. Το διάστημα τώρα Ιούλιο-Σεπτέμβρης του 2022 το Euribor ενισχύθηκε, λέει, κατά 1,25 ποσοστιαίες μονάδες, οδηγώντας σε κέρδη ρεκόρ που αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον ως τα τέλη του έτους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ίδιων των τραπεζών. Εντυπωσιακή δε είναι η αύξηση των ταμιακών ροών που προέρχονται, όπως σας έλεγα προηγουμένως, από τις προμήθειες και τις χρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες σε μια σειρά από εργασίες, όπως εκταμιεύσεις δανείων, συναλλαγές πληρωμών, μεταφορές κεφαλαίων, πιστωτικές κάρτες, έκδοση εγγυητικών επιστολών κτλ. Κτλ. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, πάντα για το πρώτο εξάμηνο, τα έσοδα από προμήθειες εκτοξεύτηκαν συνολικά στον κλάδο στα 841 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 20,5%. Προσέξτε τώρα, αυτά συμβαίνουν στη χώρα που οι τράπεζες χαρίζουν στην πραγματικότητα τα κόκκινα δάνεια, τα στεγαστικά δάνεια, τα σπίτια των ανθρωπάκηδων δηλαδή, στα κοράκια και στα αρπακτικά, στο 1 δέκατο και στο 1 δέκατο πέμπτο των ονομαστικών αξιών. Και μετά έρχονται τα κοράκια, μετά έρχονται τα αρπακτικά και πετάνε τους ανθρώπους στο δρόμο. Και αυτό γίνεται με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή πάλι με λεφτά δικά σου. Δικά σου. Σε σένα μιλάω που με ακούς τώρα. Αλλά όπως μας είπε ο κύριος Πρωθυπουργός μας, δεν θα υπάρξει έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Η χώρα στην οποία δεν θα υπάρξει έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών, όπως δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης από το Λονδίνο, είναι η χώρα που ένας στους δύο μειώνουν τις αγορές τους σε βασικά είδη κατανάλωσης. Συγκεκριμένα λοιπόν και σύμφωνα με την έρευνα που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, προκύπτουν τα εξής. Οι 8 στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι έχουν ακυρώσει δαπάνες, όπως αυτές για την εστίαση, τις διακοπές, τα ταξίδια. Οι 7 στους 10, το 66%, δηλώνουν ότι έχουν μειώσει την κατανάλωση ρεύματος, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στους λογαριασμούς που μας είχε πει ο κύριος Κρέκας το Σεπτέμβρη. Μην κάνετε έτσι, 1 με 2 ευρώ θα είναι η αύξηση. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι 6 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν αναβάλει εργασίες συντήρησης και επισκευής, είτε στο σπίτι είτε στο αυτοκίνητο, διότι δεν υπάρχει δίφραγκο ούτε για ταξί. Οι 5 στους 10, συγκεκριμένα το 55%, δηλώνουν ότι έχουν μειώσει συνολικά τις αγορές σε είδη τροφίμων και σε είδη παντοπολίου. Ένα στους 4 δε δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει χρήματα από τις όποιες αποταμιεύσεις είχε προκειμένου να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες. Εδώ λοιπόν είμαστε, σε αυτή τη χώρα είμαστε που ο κύριος Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τους τραπεζίτες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει καμία έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Θα μου πείτε τώρα πάλι καλά, γιατί εάν δεν είχαν και αυτά τα κέρδη μπορεί να μας ζητάγανε να τα βάλουμε εμείς από την τσέπη μας. Και μην μου πείτε ότι δεν έχει ξαναγίνει, έχει γίνει 3-4 φορές. Πώς το λέγαμε αυτό? Ανακεφαλαιοποίηση. Γιατί ξέρετε, όταν τους λείπουν αυτονών λεφτά, βρίσκονται. Όπως βρέθηκαν, ας πούμε, για την Αιτζία του κυρίου Βασιλάκη, που του λείπαν 120 εκατομμύρια και πήρε 120 εκατομμύρια επιδότηση. ή όταν λείπουν από τους καναλάρχες. Δεν θυμάστε τις επιδοτήσεις και εκείνες τις διαφημίσεις οι οποίες έπρεπε να είναι μη κοστολογημένες, γιατί αφορούσαν εκείνο το δημόσιο αγαθό που λέγεται δημόσια υγεία. Ή για θυμηθείτε τους εργολάβους, θυμάστε με στην πανδημία. Επειδή λέει, δεν είχαν τα κέρδη που είχαν προϋπολογίσει ότι θα έχουν και με βάση τα οποία είχαν φτιάξει αυτές τις λεόντιες συμβάσεις με το ελληνικό κράτος, γι' αυτό λοιπόν τους δόκαμε κάτι δεκάδες εκατομμύρια, θυμάστε. Ή με το Ελ Βενιζέλος, θυμάστε στο Ελ Βενιζέλος. 130 ήταν τα εκατομμύρια, διότι δεν έβγαινε. Και η Φράπορτ πήρε 178, δεν έβγαινε επίσης. Και ενώ λοιπόν αυτά συμβαίνουν σε ό,τι αφορά την, πώς το λένε, η πραγματική οικονομία, έτσι δεν λένε. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που φέρνουν και τον πραγματικό προϋπολογισμό. Μιλάμε για προϋπολογισμό ο οποίος έχει, συνδέεται με διθυράμβους από την κυβέρνηση. Θα ακούσατε ενδεχομένως τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος μας είπε ότι είναι ο προϋπολογισμός ο οποίος συντάσσεται σε συνθήκες διεθνών κρίσεων, αλλά σφραγίζει μία πυκνή σε εξελίξεις και επιτεύγματα τετραετία. Σας τα είπα τα επιτεύγματα προηγουμένως. 8 στους 10 λοιπόν είπαμε ακυρώνει δαπάνες, έτσι, εστίαση και τα λοιπά. 7 στους 10 μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος. 6 στους 10 δεν έχουν να αγοράσουν είδη τροφίμων και παντοπολίου. Αυτό είναι, πώς το είπαμε, επιτεύγματα, ναι, ο κύριος Σταϊκούρας το είπε. Στο πλαίσιο λοιπόν τώρα αυτών των επιτευγμάτων και στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, ο οποίος θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες, έχουμε, προσέξτε, αύξηση φορολογικών εσόδων κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, και αυτό μάλιστα σε μία περίοδο μείωσης της συνολικής κατανάλωσης και οριακών ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα καταγράφονται στον προϋπολογισμό των επιτευγμάτων, θα έχουμε λοιπόν την αύξηση αυτή των φορολογικών εσόδων κατά 2 δισεκατομμύρια, θα έχουμε πάγωμα των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, γενικώς που σε συνθήκες έκρηξης του πληθωρισμού σημαίνει απώλειες, εισοδηματικές απώλειες για μία ακόμα χρονιά. Έχουμε πάγωμα των δαπανών για την υγεία και τούτο παρά τα τεράστια προβλήματα τα οποία καταγράφονται στην ανύπαρκτη, όπως ξέρουμε όλοι, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα υποκατάρρευση νοσοκομεία. Θα έχουμε πάγωμα των δαπανών στα κονδύλια για την παιδεία. Οι δαπάνες για τις συντάξεις τώρα που τις παρουσιάζουν να έχουν αύξηση είναι πολύ πιο πίσω από τις ανάγκες και από τις απώλειες που είχαν οι συνταξιούχοι όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε μείωση των δαπανών για τα οικογενειακά επιδόματα, για επιδόματα αμαία, για τα στεγαστικά, για το επίδομα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Όλα αυτά σε συνθήκες που ο πληθωρισμός παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη. Ήδη το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το ΙΝΕ, θυμάστε, το 71% των εργαζομένων δήλωνε ότι έχει μειώσει την κατανάλωση βασικών ειδών διατροφής και ότι η απώλεια της αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων έφτανε έως και το 40%. Όλα αυτά σε συνθήκες που σύμφωνα με την Eurostat έχουμε το τρίτο υψηλότερο κόστος ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και τις επιδοτήσεις σε όρους αγοραστικής δύναμης των πολιτών, και έχουμε και την ακριβότερη τιμή στη βενζίνη. Όλα τούτα, ενώ το κατακεφαλήν ΑΕΠ με όρους αγοραστικής δύναμης στη χώρα μας είναι το δεύτερο χαμηλότερο στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλα τούτα όταν ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει, προσέξτε, πιο ακριβά τη βενζίνη από το Γερμανό, τη στιγμή που ο μέσος μισθός εδώ είναι 3,5 και 4 φορές χαμηλότερος από ό,τι στη Γερμανία. Σε αυτές τις συνθήκες είναι λοιπόν που έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός και διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει κανένας είδους έκτακτη φορολόγηση των καλών μας των τραπεζιτών, και πράγμα που επαναλαμβάνω το βρίσκω πάρα πολύ λογικό, διότι δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια. Άλλο πράγμα να είσαι μισθωτός και να σου κοτσάρουν μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου και να σου λένε ότι θα ζεις με βασικό 420, πόσο ήτανε? Όταν το είχαν πάει για τους πιτζρικάδες, το 400 δεν το είχαν πάει. Άλλο πράγμα είναι να είσαι βιοπαλαιστής, να έχεις κανένα μικρό μάγαζο και να φορολογήσει από το πρώτο ευρώ. Άλλο πράγμα είναι να είσαι συνταξιούχος και να σου έχουν κόψει 13-14 φορές τη σύνταξη. Και άλλο πράγμα, ρε αδερφέ, είναι να είσαι τραπεζίτης και να είσαι το αγκονάρι και της οικονομίας, αλλά και των πάντων σε αυτό το έθνος. Θέλετε διαφήμιση, αγαπητέ? Πάρτε τη. Πίκρη σκλαβιά, πλάκωσε μαύρη καταχνιά, κι ο ήλιος πια δε λάμπει, κι ο ήλιος πια δε λάμπει. Η συνεννόηση με το Λάσκαρη έγινε στον αέρα. Θα πηγαίναμε σε διαφήμιση, δεν πάμε σε διαφήμιση. Βάλαμε αυτό το τραγούδι, είναι η καταχνιά, η ευληματική καταχνιά του Χρήστου Λεοντή. Ο Λεοντής αυτό το έγραψε 23 χρονών. Ο Λεοντής είναι 60 χρόνια ένα από τα πραγματικά αγκονάρια, μιας και μιλάγαμε για αγκονάρια προηγουμένως, του πολιτισμού αυτής της χώρας. Γιατί σας τα λέω αυτά? Θα καταλάβετε σε 5 λεπτά. Θα έχουμε μαζί μας σε 5 λεπτά από τώρα τον μεγάλο μαέστρο, τον Χρήστο Λεοντή. Θα καταλάβετε γιατί τα λέω. Μια σπίθα θα πετάξει σε πολιτείες και χωριά. La Ελαφρύ στο μάχη ξαπλαστό σαν ό. Δυο φαγιά τη με. Σε τα χαράματα πουλί με τα φτερά τον τον 20χρονο. Η πλάση θάμα ανθρώπι και στοιχεία, τα πάντα αγάπη, λευτεριά, ησυχία. Και λαϊδάνε πουλιά, νερό και αγέρας, και στα ψηλά πανάνατος πατέρας. Κυρίες και κύριοι, πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε την μεγάλη τιμή να είναι εδώ σε αυτή την εκπομπή ένας από τους σημαντικότερους συνθέκητες αυτού του τόπου, ο σπουδαίος Χρήστος Λεοντής. Είναι τιμή για αυτή τη χώρα να υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Λεοντή στο μετερίζι των καλύτερων στιγμών μας, και αυτός είναι ο πολιτισμός αυτού του τόπου. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν το αντιλαμβάνονται όλοι ως τέτοια τιμή. Μαέστρο μου, κύριε Λεοντή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έχει συμβεί με το Φεστιβάλ Αθηνών? Απλώς με διεξοδική συζήτηση στην πρότασή μου με απέρριψαν και μου στέλνουν και εγκάδιους χαιρετισμούς. Διότι ο ευρύτερος σχεδιασμός και, και οι επιμέρους κατευθύνσεις του καλλιτεχνικού προγράμματος δεν επιτρέπουν την ένταξή της στο φεστινό φεστιβάλ. Αυτή είναι η απάντηση. Ήθελα από διεξοδική μελέτη από όπως μου γράφουν. Μαέστρο μου, εσύ το 2023, σε ένα μήνα από τώρα, κλείνεις 60 χρόνια. 60 χρόνια συνοπτά, ναι. Και αυτό το οποίο τους... Θεώρησα πολύ ωραίο και για μένα και για τον κόσμο που με τιμά τόσα χρόνια και μου έχει δώσει απλόχερα την αγάπη, θεώρησα και χρέος μου, αλλά και μεγάλη ευτυχία το να κλείνεις 60 χρόνους δουλειάς. Και θέλησα για πρώτη φορά να ζητήσω από το Φεστιβάλ Αθηνών να με συμπεριλάβει στο πρόγραμμα το καλοκαίρι του 23. Και μου έστειλαν τον Μπουγιούρντι αυτό. Παρακάμπτω το γεγονός ότι αντί να απευθυνθεί το φεστιβάλ σε σένα. Έτσι θα έπρεπε να γίνεται, ναι. Δυστυχώς, αλλά εδώ τα πράγματα σε όλα τα αυτά πρέπει σαν να μην ξέρουν τι δουλειά κάνει ο καθένας αφενός. Αφετέρου, όποιος μπει σε μια θέση νομίζει ότι έχει από κάτω υποτακτικούς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τι είναι ο καθένας, τι αντίκτυπο έχει στον κόσμο, τι έχει προσφέρει στον τόπο του και στον πολιτισμό, αν έχει προσφέρει και τι. Η απάντηση του Φεστιβάλ Αθηνών στο ότι δεν χωράει ο Λεοντής και τα 60 χρονά του στο πρόγραμμά του, πότε σου ήρθε, μαέστρο? Πριν, πότε ήταν, την ημέρα του Πολυτεχνείου, αν δεν κάνω λάθος, 17 Νοέμβρη. Μα αν δεν κάνω λάθος, υποτίθεται ότι οι προτάσεις για το Φεστιβάλ Αθηνών ολοκληρώνονται μέχρι 31 Οκτωβρίου. Δηλαδή μέσα 15 μέρες είχαν την επιμέλεια και κατέληξαν ποιο θα είναι το πρόγραμμα του Φεστιβάλ το 23 και εσύ δεν μπορούσες να συμπεριληφθείς αυτό. Έτσι να πω, έτσι λένε αυτοί, τι να πω εγώ. Μόνο για γέλια είναι κάτι τέτοιο. Τότε γιατί το κάνουν? Τώρα δεν το κάνουν, γιατί δίνει προθεσμία, τώρα δεν το κάνουν τον Γενάρη, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, τώρα δικαιολογίες υπάρχουν κάθε ώρα. Είναι αυτό που σας είπα, ότι κανείς δεν αγαπάει τον τόπο του όσο οι καλλιτέχνες. Και για τον κόσμο τους δουλεύουν όλοι, και οι μέτριοι και οι άριστοι και οι κακοί ακόμη καλλιτέχνες, για το λαό τους προσφέρουν ό,τι να προσφέρουν. Από εκεί και πέρα η εκτίμηση είναι αυτή που θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του την εκτίμηση του κάθε καλλιτέχνη και να πράττει ανάλογα. Όχι να βρίσκουν ευκαιρία να απορριπτούν. Σημειωτέονται τόσα χρόνια, μα το λέει και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, είχαν δώσει και στον Καλός και στον Μαρκόπουλο και πρόπερση σε άλλους και ούτω καθεξής. Δεν είμαστε εδώ και πολλοί σε αυτόν τον τόπο. Η απαντητική επιστολή από το φεστιβάλ είναι στο μέλλον με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να τα ξαναπούμε μαζί σας. Ναι, αυτό ξέρεις είναι κλισέ. Ναι. Στέλνουν κάθε χρόνο το ίδιο από ό,τι έχω μάθει. Να πω ότι την κουβέντα αυτή, με πολύ μεγάλη θλίψη το λέω, την κάνουμε την ημέρα που έφυγε ο Τριβιζάς. Που ο Τριβιζάς... Είχα συνεργαστεί μαζί του, είναι η πρώτη μου συνεργασία... Mm-hmm. Με το Εθνικό Θέατρο είχα γράψει την μουσική στη συναναστροφή της Λούλας Αναγνωστάκη που ήταν η πρώτη μου, το 1966, που ήταν η πρώτη μου συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο και υπήρχε και ένα τραγούδι το οποίο το έχει τραγουδήσει ο Μητσιάς σε κάποιο δίσκο. Τις παραστάσεις νομίζω, αλλά όχι στο βινήλιο, στο CD, γιατί δεν χωρούσε στο βινήλιο τότε η συναναστροφή. Και ήταν ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, εξαιρετικός σκηνοθέτης και ένας άνθρωπος ας πούμε που πολύ χαμηλών τόνων, αλλά ήταν πολύ άξιος εργάτης του θέατρου. Και θέλω να πω ότι εσύ μαέστρο μου ήσουν απαρόν σε μια μαγική στιγμή του ελληνικού θεάτρου, της ελληνικής μουσικής, συνολικά του ελληνικού πολιτισμού. Ναι. Σε αυτή την μαγική στιγμή που ο Τριβιζάς σκηνοθέτησε τη μαγική πόλη, όταν εκεί συναντήθηκε ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, με σένα και τον Λοΐζο, να διευθύνεται την ορχήστρα. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε, γι' αυτό μίλησε η πρώτη συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο. Και η πρώτη στην ουσία με τον Τριβιζά ήταν ακριβώς τότε στην μαγική πόλη. Στην παρθενική μας παρουσίαση στον κόσμο. Μάστρο μου, δεν έχω τι να πω πέρα από το να εκφράσω την μεγάλη μου αγάπη. Για θλίψη είναι όλο αυτό το πράγμα και είναι ντροπή. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, διότι δεν είναι πια, πώς να σου πω, ούτε δεν έχω να μοιράσω, ούτε φαντάζομαι έχουν να μοιράσουν τίποτα μαζί μου. Απλώς εξευτελίζουν τον πολιτισμό της χώρας τους. Όπου παίξουμε έξω τη μουσική μας την αγαπούνε. Τώρα πήρα ένα mail από την Ισπανία, από τον ποιητή Αλπέρ Γκαρθία, τώρα. Και λέει μια άσχημη λέξη για το φεστιβάλ Επιδαύρου, ζήτω Λεοντής, κάπως έτσι. Ναι, θέλω να πω δηλαδή, είναι εξευτελισμός της χώρας. Και είναι και που δεν αρμόζει στον ελληνικό λαό κάτι τέτοιο. Ο ελληνικός λαός αγκαλιάζει και αγαπά από ανέκαθεν τους ποιητές του. Από τον Όμηρο, από την εποχή εκείνη. Αυτό που αγαπάει δηλαδή με πάθος και δεν τ' άφησε καμιά φορά είναι οι ποιητές και η ποιήση. Και φυσικά η μουσική και δεν είναι τυχαίο το ότι ξεπήδησε από τότε και διδασκότανε. Μουσική μαζί με τα μαθηματικά και τη γεωμετρία στην αρχαιότητα. Και το εξευτελίζει εδώ πέρα με διάφορα, Αμερικανιές και δεν ξέρω τι άλλο. Μαέστρο μου, για σένα μιλάει η μουσική σου, μιλάει το ήθος σου. Ήταν μεγάλη τιμή που ήσουν εδώ. Κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει τα τραγούδια σου και την προσφορά σου σε αυτόν τον τόπο. Να σε καλά. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια. Yeah. ανάστασή μας. Και δεν ήρθει νέκρα ανάστασή μας. Όπως γράφει η ιστορία στα μαθητικά βιβλία. Όπως γράφει η ιστορία στα μαθητικά βιβλία. Μπρος λοιπόν ολιγαρχία, βαλαγέρα στα πανιά. Για μια νέα τυραννία των αστών την κοινωνία. Μπρος λοιπόν ολιγαρχία, βαλαγέρα στα πανιά. Για μια νέα τυραννία των αστών την κοινωνία. Στάρματα μας θέλοντας να ζήσουν τα παιδιά μας σε μια νέα κοινωνία με ψωμί και ελευθερία. Σε μια νέα κοινωνία με ψωμί και ελευθερία. Μα την ανεξαρτησία που κερδίθηκε σκληρά, μας την πήρε ολιγαρχία με απάτη και με βία. Μπρος λοιπόν ολιγαρχία, βαλαγέρα στα πανιά. Για μια νέα τυραννία των αστών την κοινωνία. Το είδαμε λοιπόν και αυτό. Αντί λοιπόν να πάει το ίδιο το Φεστιβάλ Αθηνών στο Χρήστο Λεοντή και να τον παρακαλέσει να γιορτάσει μαζί τους τα 60 χρόνια του στον πολιτισμό, στη μουσική δημιουργία αυτής της χώρας, πήγε λοιπόν ο Λεοντής και τους έστειλε την επιστολή να εντάξουν στο πρόγραμμά τους μια εκδήλωση για τα 60 χρόνια του. Και τι του απάντησαν? Του απάντησαν λοιπόν ότι, διαβάζω, ο ευρύτερος σχεδιασμός και οι επιμέρους κατευθύνσεις του καλλιτεχνικού προγραμματισμού 2023 δεν επιτρέπουν την ένταξή σας στο φετινό φεστιβάλ. Αλήθεια, τι ακριβώς δεν επιτρέπει την ένταξη στο Φεστιβάλ Αθηνών 2023, τι ακριβώς δεν εμπίπτει με το φεστιβάλ? Δεν εμπίπτει η μαγική πόλη? Δεν εμπίπτει η μαγική πόλη, η μουσικοθεατρική παράσταση του Χατζηδάκη και του Θοδωράκη, εκεί που ο Λεοντής μαζί με τον Λοΐζο διεύθυναν την ορχήστρα? Δεν εμπίπτει αυτό? Δεν εμπίπτει στο Φεστιβάλ της Αθήνας? Δεν επίπτουν τα 10 χρόνια παρουσίας του Λεοντή με τον Κάρολο Κούν στις μουσικές παραγωγές για το Αρχείο Θέατρο? Δεν επίπτει το γεγονός ότι έχει διαπρέψει ο Λεοντής σε δημιουργίες στο Αρχείο Ελληνικό Δράμα? Τι δεν επίπτει? Δεν επίπτει το γεγονός ότι ο Λεοντής είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Μουσικοσυνθετών Στιχουργών Ελλάδας? Τι ακριβώς είναι αυτό που δεν χωράει στο Φεστιβάλ Αθηνών σε σχέση με το Λεοντή? Μήπως δεν χωράει η καταχνιά, το εμπνευσμένο αυτό εμβληματικό έργο από την ΕΠΟΝ, από την απομόνωση των κρατητηρίων, από την εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής? Τι ακριβώς είναι αυτό που δεν εμπίπτει στο σχεδιασμό του Φεστιβάλ Αθηνών σε ό,τι αφορά ένα μέγεθος όπως είναι ο Λεοντής? Και τι επιμέλεια πια είναι αυτή? Όταν οι προτάσεις για το φεστιβάλ τελειώνουν 31 Οκτώβρη, στις 15 Νοέμβρη, μέσα σε 15 μέρες, έχουν ήδη βγάλει πρόγραμμα? Έχουν δηλαδή ολοκληρώσει τη μελέτη, την αξιολόγηση όλων των προτάσεων μέσα σε 15 μέρες? Τι είναι αυτό που δεν εμπίπτει στον προγραμματισμό του φεστιβάλ της Αθήνας σε σχέση με τον Λεοντή? Τα 60 ολόκληρα χρόνια μουσικής προσφοράς. Δύο λέξεις υπάρχουν. Είναι αυτές που μας είπε ο μαέστρος προηγουμένως. Ντροπή και θλίψη. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρματο πλεγμά, γύρω στην καρδιά μας το σύρματο πλεγμά, γύρω στην ελπίδα το σύρματο πλεγμά. Πολύ κρύο, πολύ κρύο, πολύ κρύο εφέτος. Πιο κοντά, πιο κοντά, πως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πιο κοντά, πως και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Μέσα στις τσέπες του παλιού πανοφοριού ούτους έχουν μικρά τζάκια να ζεσταίνουν τα παιδιά. Κάθονται στο πάγκο κι αχνίζουν. Απ' τη βροχή και την απόσταση η ανάσα τους είναι ο καπνός ενός τρένου που πάει μακριά, πολύ μακριά. Κουβεδιάζουν και τότε η ξεβαμένη πόρτα της κάμαρας γίνεται σαν μητέρα που σταυρώνει τα χέρια της κι ακού. Πιο κοντά, πιο κοντά, μους και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πιο κοντά, μους και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Τούτες τις μέρες ο ανέμος μας κυνηγά, μας κυνηγάει. Γύρω σε κάθε βλέμμα το σύρματο πλεγμά, γύρω στην καρδιά μας το σύρματο πλεγμά, γύρω στην ελπίδα το σύρματο πλεγμά. Πολύ κρύο, πολύ κρύο, πολύ κρύο εφέτος. Πιο κοντά, πιο κοντά, μους και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους. Πιο κοντά, πιο κοντά, μους και εμένα χιλιόμετρα μαζεύονται γύρω τους.

αναμένεται να ψηφιστεί με ευρεία πλειοψηφία. Στη δική μας τώρα σωστή πλευρά της ιστορίας πρέπει να σας πω ότι δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις που αποδεικνύουν τη διαρκώς αυξανόμενη και βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτά τα αμερικανονατοϊκά σχέδια, με τεράστιους βεβαίως κινδύνους που μπορεί να προκύψουν είτε μέσα από ατυχήματα είτε μέσα από την στοχοποίηση βάσεων, αμερικανονατοϊκών βάσεων και υποδομών από αντίπαλα υπεριαλιστικά κέντρα, στο πλαίσιο βεβαίως και των γνωστών σεναρίων που υπάρχουν ευρύτερης ανάφλιξης με αφρεμή τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, με εντολή του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ναυλομεσίτες λέει ψάχνουν πλοίο μήκους έως 251 μέτρων, ικανό λέει να μεταφέρει τουλάχιστον 241 κοντέινερ επικίνδυνου υλικού. Τι είναι αυτό το επικίνδυνο υλικό τώρα? Αυτό το επικίνδυνο υλικό καταγράφεται στην διεθνή βιβλιογραφία σε τοξικά χημικά, καύσιμα, πυρηνικά απόβλητα, αλλά λέει και σε βιολογικούς, χημικούς και ραδιολογικούς παράγοντες. Σύμφωνα τώρα με το δημοσίευμα που φέρνει στην επιφάνεια τα προηγούμενα, τόπος εκτέλεσης της σύμβασης και περιοχή παράδοσης με βάση τα σχετικά έγγραφα είναι, λέει, ο κόλπος της Σούδας. Οπότε, όταν λέμε κόλπος της Σούδας, εννοούμε τη βάση που διατηρούν εκεί οι Αμερικανοί και βεβαίως όλο ένα αυξάνεται και γιγαντώνεται και μεγεθύνεται με βάση και τις γνωστές πρόνοιες της νέας συμφωνίας για τις βάσεις, με τις δύο διαδοχικές, πώς τις λέγανε, επικαιροποιήσεις, όπως αυτές προετοιμάστηκαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κατόπιν υπεγράφησαν και υλοποιούνται επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Όπως δεν σημειώνει ο ριζοσπάστης, στη συνέχιση του δρομολογίου του, το πλοίο αυτό προγραμματίζεται, λέει, να δέσει και στη Γερμανία, όπου συχνά ξεφορτώνονται φορτία για την βάση που διατηρεί εκεί ο νατοϊκός στρατός στην Γερμανία, από όπου και τροφοδοτούνται με πυρομαχικά οι δυνάμεις τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διασπείρει σε αυτό το οποίο ονομάζουν στα αμερικανονατοϊκά Ευρωπαϊκό Θέατρο Επιχειρήσεων. ...241 κοντέινερ λοιπόν για τουλάχιστον 3.653 τόνους επικίνδυνου μεταφερόμενου φορτίου. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται εδώ, ως υποσημείωση βεβαίως, τη σωστή πλευρά της ιστορίας, είναι πόσα τέτοια φορτία έχουν ήδη διακινηθεί ή αποθηκευτεί στη Σούδα. Μπας και γίνεται και σε άλλες βάσεις εδώ στην πατρίδα μας τέτοιου είδους παρόμοια διακίνηση. Ξέρει κανένας από τους ευρωνατοϊκούς να μας πει? Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ξέρουν? Ή μήπως εμπίπτει στη σφαίρα του απόρριτου, όπως οι χαφιεδισμοί και οι υποκλοπές? Ανακοινώθηκαν σήμερα τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας για την εξέλιξη σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό στη χώρα μας, την πανδημία. Έχουμε πάνω από 44.000 κρούσματα και έχουμε 118 νεκρούς μέσα σε μία εβδομάδα. Θα επιστρέψουμε στα του κορονοϊού, διότι τα στοιχεία είναι πραγματικά τραγικά. Αλλά θέλω να πάμε, για και σήμερα στο θέμα του νομοσχεδίου για την υγεία, γιατί σήμερα είχαμε τον κύριο Υπουργό, είχαμε τον κύριο Πλεύρη, στη συνέντευξή του να παρουσιάζει, να μιλάει για μια τραγική μειοψηφία, όπως είπε, σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις απέναντι στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, τα νοσοκομεία, είπε, ανήκουν στο λαό και όχι στους συνδικαλιστές, και ότι τελικώς είναι ο λαός αυτός ο οποίος εκλέγει κυβερνήσεις. Ως εκ τούτου θα μας απαντήσει ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος, είναι μέλος εκτελεστικής γραμματείας της ΟΕΝΓΕ. Καλησπέρα, κύριε Γαλανόπουλε. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε, και σας ευχαριστώ, ακροατές. Γιατί εσείς οι συνδικαλιστές δεν αφήνετε τα νοσοκομεία να τα έχει ο λαός? Ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι τα νοσοκομεία ανήκουν στο λαό, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μπορεί να έχει πρόσβαση ο λαός στα νοσοκομεία, και μάλιστα όχι μία κατ' επίφαση πρόσβαση, αλλά πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας υψηλού επίπεδου, που θα προσφέρονται σε όλο το λαό χωρίς κανένα πρόσχημα, ανεξαρτήτως της οικονομικής δυνατότητας του καθενός, ανεξαρτήτως του ποιος είναι ο κάθε πολίτης. Γι' αυτό λέμε στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, που χρησιμοποίησε αυτές τις εκφράσεις στη σημερινή του συνέντευξη, όπως είπατε κι εσείς, ότι θα πρέπει να κοιταχτεί καλύτερα στον καθρέφτη του, να κάνει κάπως μια στοιχειώδη αυτοκριτική, γιατί εμείς. Μπορεί να μας λέει ο Υπουργός Μειοψηφίες, αλλά είμαστε συνδικαλιστές και εκπρόσωποι σωματείων που έχουμε εκλεγεί στις πρόσφατες αρχιερευθείες από μια μάζα, με την καλή έννοια η λέξη μάζα, γιατρών, της τάξης των 10.000 νοσοκομειακών γιατρών στο τελευταίο συνέδριο. Και εκφράσαν όλοι αυτοί οι γιατροί αυτές ακριβώς τις απόψεις που εκφράζουμε σήμερα κι εμείς. Πείτε μου κάτι, επειδή ακούω και τον κύριο Πλεύρη, ακούω και την κυρία Γκάγκα. Έψαξα να βρω έναν ιατρικό σύλλογο, έψαξα να βρω μία ένωση γιατρών, έναν φορέα που έχει σχέση με τον τομέα της υγείας που να είναι υπέρ του νομοσχεδίου. Εγώ δεν βρήκα. Έχω κάνει κάποιο λάθος? Όχι, είναι όπως το λέτε, δεν υπάρχει κανένας φορέας, κανένα σωματείο, καμία ένωση νοσοκομειακών γιατρών, κανένας ιατρικός σύλλογος, ούτε και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Βεβαίως με διαφορετική επιχειρηματολογία σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά όλοι απορρίπτουν συνολικά αυτό το νομοσχέδιο. Και να σας πω και κάτι. Αφού εμείς είμαστε μειοψηφίες και ο κόσμος θέλει, τότε γιατί έστειλε 250 άτομα αστυνομικούς στον ΜΑΤ σήμερα στο Υπουργείο για να μας βγάλουν έξω 50, 60, 70 νοσοκομειακούς γιατρούς που κάναμε μια συμβολική κατάληψη το πρωί? Είναι κινήσεις οι οποίες συμβολίζουν το γεγονός ότι δεν θέλει η κυβέρνηση να ακούγεται αυτή η αντίδραση, γιατί πραγματικά η δικιά μας θέση και η δικιά μας αντίδραση στο νομοσχέδιο απαντάει στις ανάγκες που έχει σήμερα η κοινωνία και ο λαός. Και αυτό είναι το πρόβλημα της κυβέρνησης. Να σας πω μάλιστα εντάχει ότι στη σύντομη συζήτηση που είχαμε σήμερα με τον Υπουργό το μεσημέρι στην κινητοποίηση στο Υπουργείο, προσπάθησε να αιτιολογήσει τα επίμαχα άρθρα του νομοσχεδίου, αυτά που αφορούν δηλαδή την απασχόληση των γιατρών, ουσιαστικά νομιμοποιώντας το παράνομο που ισχύει σήμερα. Δηλαδή, τι είπε, αφού σήμερα πληρώνει κάποιος φακελάκι για να προηγηθεί, για να κάνει ένα χειρουργείο, εμείς το κάνουμε νόμιμο το φακελάκι, και άρα αφού θα είναι νόμιμο και θα κόβεται απόδειξη, είναι και ηθικό και λύνεται το πρόβλημα. Αφού κάποιος μπαίνει σε συνεννόηση με τον μεγαλογιατρό του, ας πούμε, από την πίσω πόρτα στην εφημερία και προηγείται των άλλων ασθενών, και αυτό γίνεται, και ο ασθενής είναι πελάτης, εμείς το κάνουμε νόμιμο για να το κάνουμε και ηθικό. Αυτό είναι η λύση στο πρόβλημα των ασθενών που προτείνει ο κύριος Πλεύρης και το Υπουργείο. Αυτά που πληρώνει ο Κοσμάκης μέχρι τώρα παράνομα, απλά να τα κάνει νόμιμα. Έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε δηλαδή. Εδώ δηλαδή υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο στην πραγματικότητα έρχεται και με όρους, απευθύνεται στους γιατρούς, εσάς, και με όρους, ελάτε παιδιά, θα έχετε και ένα εξτραδάκι. Ναι, ξέρετε τι λέει το Υπουργείο. Παραβιάζω τις δικαστικές αποφάσεις που υπάρχουν του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, που λένε ότι οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών πρέπει να επαναπροσαρμοστούν στα επίπεδα πρώτων περικοπών του 2012. Και αφού δεν σας δίνω λεφτά, μας δίνει δηλαδή κάτι ψίχουλα που ούτε το 5% δεν φτάνουν, και αν βάλει κανείς και τη φορολογία, ουσιαστικά είναι μειώσεις, γιατί ένα επίδομα, το νοσοκομειακό επίδομα, μέχρι πρότινος ήταν αφορολόγητο και τώρα θα φορολογείται, άρα ουσιαστικά δεν έχουμε αυξήσεις. Και αφού λοιπόν λέει δεν σας δίνω αυξήσεις, σας δίνω το δικαίωμα να μπορείτε να εσχροκερδείτε και να ψάχνετε πελατεία, να ψάχνετε ασθενείς πελάτες για να τους πάρετε αυτονόμως τα λεφτά κάνοντας ιδιωτικό επάγγελμα. Αυτή είναι η λύση, η προσφορά, να το πω έτσι, του Υπουργείου απέναντι στους γιατρούς, και ταυτόχρονα λέει κοινικά στους ασθενείς ότι αν θέλεις να έχεις κάποιες στοιχειώδεις υπηρεσίες που μέχρι τώρα, έστω και με πολλά προβλήματα, τις είχες δωρεάν, τώρα τις ίδιες υπηρεσίες θα πρέπει να τις πληρώνεις από την τσέπη σου. Δεύτερη και τρίτη φορά, γιατί φυσικά οι περισσότεροι πολίτες ασφαλίζονται, φορολογούνται, έτσι και πάει λέγοντας. Είναι πληρωμένες όλες αυτές οι υπηρεσίες. Δεν μας τις έδωσε και κανένας, μας τις χάρισε. Αυτό λέει σήμερα η κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, αυτές οι αποφάσεις του ΣΤΕ και του Αρείου Πάγου δεν είναι αμετάκλητες, υποτίθεται? Είναι βεβαίως τελεσίδικες και αμετάκλητες. Με τη διαφορά ότι ούτε η σημερινή κυβέρνηση, αλλά ούτε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι η πρώτη απόφαση του ΣΤΕ είναι του 2018, επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, επιλέγουν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις. Λένε ότι δήθεν τα δημοσιονομικά της χώρας δεν αντέχουν τέτοιες προσαρμογές μισθολογικές, την ίδια ώρα που εσείς ξέρετε πολύ καλά και ξέρουν και οι ακροατές ότι ένα σωρό λεφτά δαπανώνται για άλλους σκοπούς, οι οποίοι μόνο φιλολαϊκοί δεν είναι, να μην πω για τον ΝΑΤΟ, να μην πω για άλλα ζητήματα, έτσι τα ξέρει ο κόσμος. Πείτε μου κάτι, το ρωτώ σε όλους τους συναδέλφους σας, θα το ρωτήσω και σε εσάς, γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο ο δικός μου νους δεν το χωράει. Μιλάμε για 3.000 παιδάκια τα οποία είναι στη λίστα να χειρουργηθούν σε ένα μόνο νοσοκομείο, στο Παίδων, από το 2018. Ένα μόνο νοσοκομείο στη χώρα έχει 1.500 ανθρώπους οι οποίοι αναμένουν στη λίστα, έχουν ανάγκη χειρουργικής επέμβασης και αναμένουν σε μία λίστα στο Θριάσιο. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς εξηγούν την άποψή τους όταν λένε ότι ενώ αυτή είναι η κατάσταση, αν πληρώσεις το απόγευμα θα χειρουργηθείς? Πώς γίνεται αυτό? Ναι, ζητούν από τους γιατρούς να δουλέψουν παραπάνω, είτε μέσα στο νοσοκομείο με ιδιωτικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, είτε εκτός νοσοκομείου σε ιδιωτικό ιατρείο ή ιδιωτική κλινική για χειρουργείο. Φυσικά ζητούν από τον ασθενή πληρωμή, επιπλέον αμοιβή, για να μπορέσει να γίνει μια χειρουργική επέμβαση που σε κανονικές συνθήκες θα παίρνει πολλούς μήνες, μπορεί και πάνω από χρόνο, όπως οι αριθμοί που περιγράψατε προηγουμένως. Δηλαδή, το Υπουργείο λέει ότι αν θέλεις να λύσεις το πρόβλημά σου, ο μόνος τρόπος που σου προσφέρω εγώ είναι να πληρώσεις από την τσέπη σου. Πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει και σήμερα, με άτυπο τρόπο βεβαίως και καθαρά παράνομο. Φυσικά ανήθικο και στις δύο περιπτώσεις, είτε είναι νόμιμο είτε είναι παράνομο. Και ουσιαστικά νομιμοποιεί αυτή την κατάσταση και μάλιστα την παρουσιάζει και ως λύση. Και αυτό είναι μεγάλη κοροϊδία απέναντι στους ασθενείς και στους πολλούς πολίτες. Γιατί, κύριε Μπογιόπουλε, αν κάποιος έχει πολλά λεφτά να πληρώσει, δεν περιμένει εμένα να κάνω ιδιωτικό επάγγελμα στο δημόσιο να έρθει να με βρει. Δεν είμαι ο γιατρός της επιλογής του, να το πω έτσι, που χωρίς εμένα δεν κάνει. Το λέω εμένα σχηματικά, να μην πω άλλον. Ξέρει να βρει το δρόμο να πάει να δώσει λεφτά. Υπάρχει το ιδιωτικό τομέα, δυστυχώς, και μάλιστα είναι και γιγαντωμένος επειδή έχει λείψει το δημόσιο. Εμείς λέμε το απλό ερώτημα. Ο κόσμος που δεν έχει. Ο κόσμος που έχει 5 οικονομίες. Για να προχωρήσει τη ζωή του, για να αν του τύχει μια έκτακτη κατάσταση από τα τόσα μπορεί να συμβούν. Αυτός ο κόσμος τι θα κάνει? Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό είναι το μείζον ερώτημα. Κύριε Καρανόπουλε, πείτε μου, παρά το γεγονός ότι ξαναλέω δεν υπάρχει ιατρικός σύλλογος, δεν υπάρχει ένωση νοσοκομιακών γιατρών, δεν υπάρχει τομέα στο χώρο της υγείας, φορέας, ο οποίος να τάσεται υπέρ αυτού του νομοσχεδίου, δεν έχουμε ενδείξει ότι αυτό δεν θα περάσει στη Βουλή. Κατά πάσα πιθανότητα την Πέμπτη θα περάσει. Την επόμενη μέρα, ποια θα είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία? Τι θα κάνετε εσείς δηλαδή ως νοσοκομιακοί και υγειονομικοί? Θα σας πω. Φάνηκε σήμερα πράγματι από τα λεγόμενα του Υπουργού ότι δεν έχουν διάθεση να υπαναχωρήσουν. Βεβαίως, εμείς μέχρι τελευταίας στιγμής θα δώσουμε τον αγώνα. Δηλαδή, σήμερα είχαμε την κινητοποίηση και την απεργία, όπως είχαμε και χτες απεργία και κινητοποίηση στη Βουλή. Και θα έχουμε και την πέμπτη απεργία. Είναι τρεις οι απεργίες αυτήν την εβδομάδα, την ημέρα της ψήφισης, και ευελπιστούμε να μην ψήφισε την άποψη. Από εκεί και ύστερα όμως, αν εν τέλει εφαρμοστεί, εμείς θα συνεχίσουμε ως εκπρόσωποι της μεγάλης μάζας των νοσοκομειακών γιατρών να υπερασπιζόμαστε εκτός από τα δικά μας εργασιακά δικαιώματα και το αναφέρετο δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος που προσφεύγει στο δημόσιο νοσοκομείο να απολαμβάνει περίθαλψη. Στο βαθμό βέβαια που θα μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο δική μας υπόθεση. Εδώ πρέπει να γίνει μια υπόθεση παλαϊκή, πανεργατική, αφορά συνολικά όλο το λαό. Και κατά αυτή την έννοια πρέπει όλος ο κόσμος να είναι μαζί μας, δίπλα μας σε αυτόν τον αγώνα, γιατί πρωτίστως είναι το ζήτημα της δικής του υγείας. Μόνο έτσι νομίζω μπορούμε, ακόμα και αν εφαρμοστεί, να τον μπλοκάρουμε στην πράξη ή να αναχαιτήσουμε στην πράξη τις επίμαχες ρυθμίσεις. Βεβαίως, να σας πω και κάτι, χωρίς να θέλω να καταχρηστώ το χρόνο σας, ότι τα ζητήματα αυτά της δυνατότητας άσκησης ιδιωτικού έργου από τους νοσοκομειακούς γιατρούς δεν αφορούν τη μεγάλη μάζα των νοσοκομειακών γιατρών που μπορεί να κάνει και 10 και 12 και στην επαρχία και 15 εφημερίες το μήνα, γιατί αυτοί οι συναδελφοί δεν προλαβαίνουν ούτε να πάνε σπίτι τους να κοιμηθούν. Αφορά κάποιους λίγους, κατά κύριο λόγο μεγαλοδιευθυντές, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν ήδη τη δουλειά τους στο δημόσιο νοσοκομείο ως πάρεργο και τους νομιμοποιεί απλά και τους δίνει το δικαίωμα να βγουν στον ιδιωτικό τομέα. Η μεγάλη μάζα των νοσοκομειακών γιατρών δεν ωφελείται από αυτό και γι' αυτό άλλωστε δεν το αποδέχεται και το απορρίπτει συνολικά. Κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Χίλια σύννεφα κλαίνε, δεν είσαι εδώ. Τον άδειο κόσμο κοιτάζω έξω. Όσο πίσω κι αν τρέξω, δεν θα σε βρω. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Σ' ένα δυο σπίτι, σαν παραμύθι, έχτισες την καρδιά μου ζεστή φωλιά. Μα τώρα ξέρω, τα παραμύθια τα νικάει η συνήθεια, η λησμονιά. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις, δεν μπορούσες να ξεχάσεις. Η μέρα τρέμει στη γη που μένω. Όλα μοιάζουν να λένε δεν είσαι εδώ. Καπνός και σκόνη δεν ανασένω. Να το τέλος γραμμένο, πια τι ζητώ. Κάποτε ήσουν πληγωμένη, βιαστικό πουλί του νότου. Δεν μπορούσες να πετάξεις. Όχι, δεν ξεχάστηκα, Μανώλη μου. Η Ελλάδα λοιπόν των πολιτικών της ατομικής ευθύνης, της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, του κ. Πλεύρη, της κυρίας Γκάγκα. Σε αυτή λοιπόν την Ελλάδα της ατομικής ευθύνης και βεβαίως της αριστείας, πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με τον κορονοϊό, το ένα τραγικό ρεκόρ διαδέχεται το άλλο. Η χώρα λοιπόν, και μιλώ για τα στοιχεία μέχρι την περασμένη εβδομάδα, έρχεται πρώτη σε κρούσματα κορονοϊού και δεύτερη σε θανάτους μεταξύ 30 ευρωπαϊκών χωρών. Μπορείτε να δείτε τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Το καταγγελόμενο λοιπόν ως εξαγορασμένο Μουντιάλ, το Μουντιάλ που σειρά ερευνών το καταγράφουν ως βουτυγμένο στο αίμα χιλιάδων εργατών. Ένα Μουντιάλ, και κάθε Μουντιάλ εδώ για να είμαστε και δίκαιοι τώρα, φερετζές μιας κατάστασης είναι, που στην προκειμένη περίπτωση είναι μια δεσποτική ανελεύθερη πετρομοναρχία. Και οι πολυεθνικές σπέβδουν να το πουλήσουν έτσι δεξιά και αριστερά για τα φράγκα. Διασώζεται διότι πάντα θα υπάρχει παιχνίδι και το παιχνίδι λέγεται ποδόσφαιρο. Γεια σου Παύλο. Γεια σου φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Πραγματικά και νομίζω ότι είναι ένα Μουντιάλ που δεν ξέρω εσύ πώς κρίνεις, επειδή μπαλίτσα ξέρεις το θέαμα. Νομίζω όμως ότι έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον σε σχέση με το πώς περιμένουμε να προκριθούν οι ομάδες, ποια ζευγάρια θα βγουν. Είναι Μουντιάλ ανατροπών, είναι Μουντιάλ εκπλήξεων και γενικώς νομίζω ότι από εδώ και πέρα, όσο εξελίσσεται η τελευταία αγωνιστική των ομίλων και πολλό δε μάλλον όταν θα μπούμε στη φάση των 16 θα δικαιούμαστε να πούμε ότι από εδώ ξεκινάει και πέρα το Μουντιάλ. Ξέρεις, πριν πάμε στο αγωνιστικό, γιατί έλεγα, το πιστεύω βαθιά, το γράφω και στο βιβλίο, ότι είναι το παιχνίδι των λαών, έτσι, το, πλανήτη, το παιχνίδι του πλανήτη Γη αυτό, που κανένας κάπηλος δεν μπορεί έτσι να το μαγαρίσει ως παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι το έχουν καπηλευτεί, το έχουν μαγαρίσει με μαφιόζικες τακτικές κτλ. Πολύ ποικίλα. Βλέπω λοιπόν εδώ τώρα ότι πόσες μέρες έχει ξεκινήσει, έχει καμιά εβδομάδα ξεκινήσει. Ξεκίνησε στις 20. Στις 20. Στις 20 ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με τους Καταριανούς, οι νεκροί εργάτες για να χτίσουν εκεί αυτή την ιστορία ήταν 3. Τώρα σε 10 μέρες αυξήθηκαν στους 500. Α, ναι, γιατί... εγώ το είχα προλάβει κάπως στους 37 ότι είχαν αποδεχτεί. Ήταν 3 που είχαν σκοτωθεί στα έργα, λέγανε, και 36 που είχαν ζαλιστεί στο δρόμο και πέσανε. Ναι, δεν ναι. τους κατέτασαν στους νεκρούς εργάτες, αλλά τώρα στις 10 μέρες που έχουν μεσολαβήσει, βγήκε ένας τύπος εκεί, ο οποίος είναι ανώτατος αξιωματούχος, είναι με τις ανώτατες επιτροπής, λέει, παράδοση και κληρονομιάς, και τώρα τους βγάζουν 500. Μέχρι να τελειώσει θα πάμε στις 6.500 που έλεγε ο Guardian. Νομίζω ότι αφού τελειώσει, εσύ λες μέχρι να τελειώσει 6.500, εγώ λέω ότι αφού τελειώσει δυστυχώς θα ανέβει το νούμερο κι άλλο. Και δεν ήταν μόνο και αυτοί που έφυγαν ζωντανοί, έφυγαν τσακισμένοι, διότι ήταν απάνθρωποι οι συνθήκες διαμονής και διαβίωσης εκεί. Δυστυχώς. Μάλλον τελικά δεν ισχύει αυτό που έλεγε η κυρία Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι είναι υπόδειγμα και παράδεισος εργασιακών δικαιωμάτων ακριβώς, του Κατάρ. Ακριβώς. Να σου πω ότι ξέρουμε ήδη, Νίκο, τις δύο ομάδες από τις 16. Πριν από λίγο, Εκουαδόρ Σενεγάλη 1-2 και Ολλανδία Κατάρ 2-0, που σημαίνει ότι στον πρώτο όμιλο Ολλανδία με 7 βαθμούς και Σενεγάλη με 6 πέρασαν. Το Εκουαδόρ έμεινε έξω με 4. Καλά, το Κατάρ δεν πήρε ούτε ένα βαθμό. Άρα, περιμένουμε απόψε να σχηματιστούν τα πρώτα δύο ζευγάρια των 16. Σε λίγη ώρα παίζουν σε ένα παιχνίδι που, μια που το έλεγες τώρα γενικώς, γράφεται σε όλο το, μάλλον όχι σε όλο τον κόσμο, αλλά σε πολλά μέσα σε όλο τον κόσμο. Το Ιράν, Αμερική. Ναι, ότι πρόκειται περί ιερού πολέμου και μάλιστα γράφουν ότι από την πλευρά της ηγεσίας του Ιράν έχει δοθεί ένα... Καλά, δεν ήταν πάντα έτσι, γιατί οι Αμερικάνοι πουλάγανε κάτι όπλα στο Ιράν τη δεκαετία του 80 για να χρηματοδοτούν τους κόντρα στην Νικαράγουα. Ισχύει. Πώς το λένε, ότι να μην γυρίσετε πίσω, ultimatum ότι τους έχει δώσει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω τώρα πώς θα θέλουν να γυρίσουν και πίσω από το Ιράν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει τεράστιο ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες και το βρετανικό ντέρμπι Ουαλία-Αγγλία. Η Αγγλία είναι στους 4 βαθμούς. Στην πρώτη θέση το Ιράν στους 3, οι Ηνωμένες Πολιτείες στους 2 και η Ουαλία στον 1 βαθμό. Να πω ότι από το παιχνίδι του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες όποια ομάδα νικήσει προκρίνεται, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν έρθουν ισοπαλία το Ιράν προκρίνεται εφόσον η Ουαλία δεν κερδίσει την Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες μένουν έξω. Όσον αφορά το Ουαλία-Αγγλία, η Ουαλία θέλει αποκλειστικά και μόνο νίκη, δεν περνάει με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα όμως θέλει και ισοπαλία στο Ιράν Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ένα βράδυ, μας περιμένει ένα βράδυ που θα είναι, νομίζω, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιας και είπες αυτό τώρα για το Ιράν Ηνωμένες Πολιτείες, το ματσάκι αυτό, και επειδή μάλα έχουμε πει ότι είναι το σημαντικότερο από όλα τα δευτερεύοντα σε αυτή τη ζωή. Σωστά. Ό,τι και να γίνει στο Ιράν με το Ιράν, είπα, να θυμούνται με αυτοί που προσδοκούν περισσότερα από την μπάλα από όσα μπορεί να τους προσφέρει, ότι ο Μαραντόνα τους έσκησε τους Εγγλέζους το 86, αλλά τα Φόκλαντ στην Αγγλία είναι. Τα Φόκλαντ είναι στην Αγγλία και είναι τρομερές οι διηγήσεις. Μια φορά θα πρέπει να έχεις τον Άρη τον Νικολάκη στη γραμμή, να κάνετε την κουβέντα αυτή, γιατί τότε αυτός σπούδαζε στην Αγγλία. Το είχε ζήσει από εκεί ο Άρης. Ναι, δηλαδή είναι πραγματικά η διοίκηση αυτή θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει. Ο Άρης, ο οποίος πρέπει να πω, είναι ένας εκλεκτός συνάδελφος σε αντίθεση με κάτι άλλους. Αυτά είναι ναι. Απόψεις δικές σου και τις ναι, ως δικές αλλά... μου τις λέω. Ναι, εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνεις, γιατί αντιστοίχως ακούγονται και οι απόψεις του Νικολάκη για σένα. Ναι. Δεν ξέρω πώς έχει προκύψει αυτή η συμμαχία. Θα το διαπιστώσω και θα το διακριβώσω. Γεια σου, Παύλο. Γεια σου, φίλε μου. Έλα και ράγισε τον κόσμο, τον κόσμο αυτόν που χτίστηκε για χάρη μου, που έγινε θηλιά για το χατήρι μου. Έλα και ράγισε τον κόσμο, καν του να ματώσει από το ψέμα. Να σκύψει το κεφάλι και το βλέμμα. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Έλα και ράγισε εμένα. Έλα και ράγισε το φόβο μου. Να φτιάξω έναν κόσμο από εσένα. Ράγισε τον κόσμο μου. Να πέσει η μάσκα που μου φόρεσε. Να αλλάξει η ζωή που δεν με χώρεσε. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Τον κόσμο αυτόν που ξέρει το καλό. Μα θέλει την ψυχή και το στανιό μου. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου. Έλα και ράγισε εμένα. Έλα και ράγισε το φόβο μου. Να φτιάξω. Να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στο Γιάννη, μας ακούει από τη Νέα Υόρκη, στο Γιώργο, μας ακούει από την Πράγα, στον Ηλία, μας ακούει από το Ελσίνκι, θα σου βάλω πιπέρι, Ηλία. Στο Γιώργο που μας ακούει από το Βέλγιο, στο Φραγκίσκο, στον Κώστα που μας ακούει από το Σικάγο και στον άλλο Ηλία στο Μεταξουργείο. Να σε καλά, Ηλία. Κύριε Βαγγέλη, εσύ μην ξεκολλήσεις, Μαρσέλο θα φας το τέλος. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στον Σωτήρη, στην Ολυμπία. Καλησπέρα στον Μπαντελή. Καλησπέρα στον Γιώργο, στον Πετράν, στον Γιάννη. Στον άλλο Γιώργο στη Γερμανία. Καλησπέρα στον κύριο Βλάχο. Καλησπέρα στον Σταύρο που μας ακούει από τη Λειψία, στη Λίνα, στον Κάρολο. Σε όλους και όλες να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή τη μεγάλη συντροφιά, για αυτή τη μεγάλη παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Θα ξεκινήσουμε σήμερα από τη Χαβάη, εκεί όπου έχουμε την έκρηξη του μεγαλύτερου ενεργού ηφαιστείου στον κόσμο. Πρόκειται για το Mauna Loa, το οποίο εξεράγει για πρώτη φορά ύστερα από 40 χρόνια, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Η ροή λάβας περιορίζεται όσο επιτοπλίσουν αυτή τη στιγμή στην κορυφή του ηφαιστείου, αλλά οι κάτοικοι έχουν τεθεί σε συναγερμό και είχαν προειδοποιηθεί νωρίτερα για τον κίνδυνο πτώσης τέφρας μετά την έκρηξη. Έως τώρα δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή θύματα ή και καταστροφές σε περιουσίες, παρά μόνο κάποιοι άνθρωποι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε κέντρα υγείας λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Το επίπεδο της συναγερμού του ηφαιστείου είχε επίσης αναβαθμιστεί, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές, και βεβαίως το παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία οι επιστήμονες. Δεν έχουν εκδοθεί εντολές εκένωσης. Οι κατοικημένες περιοχές θεωρείται απίθανο μέχρι στιγμής να επηρεαστούν σε αυτό το στάδιο. Ωστόσο, για καλό και για κακό, υπάρχουν δύο ανοιχτά καταφύγια αυτή τη στιγμή στο νησί για εντελώς προληπτικούς λόγους. Πού αλλού πάμε? Θα πάμε στη σημερινή ημέρα, την ημέρα αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό, όπως έχει οριστεί από τον ΟΗΕ. Και με αυτή την αφορμή, ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού στάθηκε ξανά στο όραμα των δύο κρατών, καθώς επίσης και στην ανάγκη να σπάσει ο φωνικός κύκλος της βίας στη Δυτική Όχθη, που δεν έχει σταματήσει. Αντιθέτως, ειδικότερα τα τελευταία δύο χρόνια, επεκτείνονται διαρκώς οι κατεχόμενοι οικισμοί στην περιοχή της Δυτικής Όχθης, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, και είναι ακόμη περισσότεροι περιορισμοί για τον Παλαιστινιακό λαό που έχει να υποστεί όλες τις συνέπειες των στερήσεων που τους έχουν επιβάλει από την πλευρά του Ισραήλ. Πού αλλού πάμε? Φυσικά θα πάμε να δούμε τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου η ρωσική εισβολή έχει αυξήσει, σύμφωνα με τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, την απειλή της χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων των χημικών, όπως υπογραμμίζεται στη νέα έκθεση. Επίσης υπάρχει μια νέα καταμέτρηση από την πλευρά της Ουκρανίας, σύμφωνα με την οποία ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει χάσει περισσότερους από 160 στρατηγούς και συνταγματάρχες ανάμεσα στους 1.500 αξιωματικούς από την αναξία αυτού του πολέμου. Πρόκειται για αριθμούς ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει το Κρεμλίνο, το οποίο ούτως ή άλλως πολύ σπάνια δίνει αριθμούς στη δημοσιότητα σχετικά με απώλειες που έχει στο πεδίο των μαχών. Ωστόσο, στο πρασινό του διάγγελμα, ο Βολοντίνη Ζελένσκι σημείωσε πως μόνο την τελευταία εβδομάδα στη Χερσόνα υπήρξαν 258 βομβαρδισμοί από τον ρωσικό στρατό σε περίπου 30 οικισμούς στα νότια της περιφέρειας, σε αυτό το καθιερωμένο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Και να θυμίσουμε πως σήμερα οι υπουργοί εξωτερικών της Λετωνίας, Εστονίας, Λιθουανίας, της Φιλανδίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας βρίσκονται στο Κίεβο για συνομιλίες τόσο με τον Ουκρανό ομολογό τους, όσο και με τον κύριο Ζελένσκι. Ευχαριστώ, Τζένι μου. Σημειώστε βεβαίως ότι η Παλαιστίνη είναι προφανές ότι δεν είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Και αυτό το τραγούδι είναι του Χρήστου Λεοντή. Ο Χρήστος Λεοντής είναι αυτός τον οποίο είχαν το ανάστημα να αποκλείσουν οι ηθήνοντες του Φεστιβάλ Αθηνών από τις εκδηλώσεις του 2023, όταν και ο Λεοντής κλείνει 60 χρόνια προσφοράς στον πολιτισμό αυτής της χώρας. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Σάββατο χαράματα μπρος στην αχερουσία, χόρεψα ζεϊμπέκικο πάνω στη φωτιά. Βήματα γενέθλια για την Αθανασία κι όλες οι αγάπες μου μια ξενιχιά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μάνα μη με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Βλέμματα χαράξανε στις μαύρες τις οθόνες, οι τυφλοί προφήτες προδίδουν τους χρησμούς. Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες κι ο χώρος του κόσμου ραγίζει τους αρμούς. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μάνα μη με δεις. Η στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Τραγούδια μας ηφαίστεια που καίνε, σώματα κι αγάλματα βγάζουν φτερά. Τα αρχαία πάθη μας και τα φιλιά σου φταίνε, κοίτα να στήθηκα για δεύτερη φορά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου μάνα μη με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις σου μου λέγες να σ' οδηγενείς.